Tak, oto przed chwilą wybiła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Uno, due, tre, quattro. Na na na na, na na na na. Brawo, brawo, brawo, to będą piękne chwile, to będzie piękny dzień z twórczością Zbigniewa Wodeckiego i tak też dziś na Dzień Dobry Mitch & Mitch Orchestra & Choir i oczywiście mistrz Wodecki. Wielokrotnie do usłyszenia i w porannej audycji, i w dopołudnia, i w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Będzie nowa piosenka, będzie mnóstwo nagrań pana Zbigniewa i przyjaciół. Już teraz zapraszamy, to będzie piękny dzień. A w budziku też z twórczością w mistrza Wodeckiego spotkamy się co najmniej kilkukrotnie. To na Dzień Dobry. Dziś nagranie koncertowe na początek. Zakończenie koncertowe, ale wydaje mi się, że należą się te oklaski właśnie na początku nowego dnia. To Trójka i Trójkowy Budzik, 3:58.

No także na przykład za oknami. Nie to, że jakieś tam burze, nie wiadomo z czym, ale ten poranny spektakl, kiedy to słońce bardzo wcześnie wschodzi, a to już przecież no, kilkanaście minut już będzie. Nie ma co zwlekać, bo nas świt zastanie i to już taki późny. To tyle na dzień dobry od Państwa. Te pierwsze sygnały, choć oczywiście także będziemy budzić i grać i nie śpiąc, prezentując Państwa kolejne sygnały krajowe, zagraniczne, pogodowe, drogowe, no wszelakie inne. Za chwileczkę sięgniemy po kartkę z kalendarza. No tak to się układa i w tym tygodniu również, nie uwierzą Państwo, ale tak jest. Po poniedziałku przyszedł wtorek. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję na gorące lato. Jak późnym cuda, dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Sorry Boys i Zwyczajne Cuda. 22 minuty po godzinie 4. To już. No dokładnie za 10 minut obudzi się słońce. Ach, ten piękny, fantastyczny spektakl poranny. I taka rada, myślę, byśmy czerpali z tych właśnie chwil, bo już za miesiąc dnia zacznie ubywać. No wczoraj ugryzłem się w język. Miałem nie mówić, ale już we wtorek nie wytrzymałem. Tak, to człowiek czeka cały rok, aż będą dni coraz krótsze i nadejdzie ta jesień i opady deszczu ze śniegiem. Co ten budzik gada? Chyba się nie wyspał. Znowu. Słońce zajdzie po godzinie 20:30, dzisiaj dzień potrwa ponad 16 godzin. No i pięknie, jeszcze przez miesiąc niech ten dzień będzie ruść. Imieniny dziś Heleny, Julii, Rity i Romy. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Przed nami wtorek, 22 maja, a na budziku 23 minuty po godzinie 4. Dzień dobry Państwu. I'm your masters of war. Here they fill the big guns. Here they fill the death planes. Here they fill all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Dlaczego to tak z 26 na 29, 3 w dół po 9 tygodniach, tak ostatnio było w 1894 notowaniu listy przebojów trójki. Nowy stary Bob Dylan. Może to okazja do tego, by przypomnieć sobie i zagłosowałem jeszcze w tym tygodniu na listę, więc tak nienachalnie przypominamy i zachęcamy do głosowania. 26 minut po godzinie 4. Co to ja miałem teraz przypomnienie? Budzikowe kalendarium. O! Bardzo serdecznie panu dziękuję za przypomnienie. No to my sobie wspólnie przypomnimy kilka wybranych wydarzeń z historii właśnie z 22 maja. I tak w 1813 roku urodził się Richard Wagner. Był kompozytorem, poetą i dyrygentem. Zasłynął jako twórca Walkirii i Złota Renu. Pisał także prace teoretyczne, wśród których najbardziej znana nosi tytuł Sztuka i Rewolucja. Wagner zmarł w 1883 roku. W 1885 zmarł Victor Hugo, francuski poeta, dramaturg, powieściopisarz i polityk. Przypomnijmy, że jego poezje z lat 20. XIX wieku stały się manifestacją francuskiego romantyzmu, a Hugo zdobył rozgłos dzięki utworowi Nędznicy. Zmarł 133 lata temu. A w roku 1930 urodził się Jan Ciszewski, wspaniały sprawozdawca radiowy, telewizyjny, komentator sportowy, popularyzator głównie piłki nożnej, ale nie tylko, bo także hokeja na lodzie i sportu żużlowego. Wspaniały Jan Ciszewski zmarł w 1982 roku. Dziś kończyłby 88 lat. 3 daty na teraz. Przypomnienie wybranych wydarzeń także z historii muzyki, choć oczywiście pamiętamy przez cały dzień muzycznie będziemy prezentować utwory Zbigniewa Wodeckiego, wspominając artystę w pierwszą rocznicę śmierci. No ale to muzyczne kalendarium u nas już za niespełna godzinę. Za niecałe 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą, ale wcześniej zagrają elektryczne gitary. Górą powagi wytrąciłaś mnie z równowagi. ratatam, tatatam, tataratatatatam. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Świat był piękny i pusty, a ja w porównaniu byłem prosty, gotowy na każde spotkanie. Świat był drzwiami słabości i ścianą odwagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Ratatam, tatatam, tataratatatatam. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Lampa stała na stole, włosy rosły na głowie, buty spały na szafie, młodzi pili na zdrowie. Jedni mieli pretensje, drudzy mieli uwagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Taratatam, tatatam, tataratatatatatam. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Drugie życie na zdjęciach, czasem kropla na głowę, byle nigdy nie cegła. Z jednej strony coś głaszczę, z drugiej strony coś wali. A ty mnie wytrąciłaś z równowagi. Ratatam, tatatam, tataratatatatatam. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Już, proszę bardzo, 4:30. Proszę ja ciebie, prognoza pogody. No i jakby nie liczył, 1/4 audycji za nami. Jak ten czas pędzi, jak ten tydzień, jak ten majach. A pan synoptyk o tym, że Europa Północna i Wschodnia w zasięgu słabych wyżów. Na pozostałym obszarze dominować będą płytkie ośrodki niżowe. No a Polska w zasięgu rozległego niżu z ośrodkami nad Niemcami, Hiszpanią oraz Morzem Adriatyckim. Będziemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim, ale pod koniec dnia nad województwa południowe napłynie cieplejsze powietrze. Nie uwierzą państwo, ale też polarno-morskie. No to ciekawostka. Znad południa, znad Hiszpanii nawet, znad Morza Adriatyckiego. A co tam? Polarno-morskie. Dziś ma być słonecznie, choć miejscami, głównie na wschodzie i na południu, zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe także burze z gradem. To głównie na wschodzie i na południu. A wiatr, no właśnie, wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. W czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie takie niezdecydowane. W południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, ale temperatura już, no jak na końcówkę maja, jest nieźle. Choć ranek jeszcze chłodny, to w dzień ma być od 19 stopni na Suwalszczyźnie, nad samym morzem 20, w centrum i na zachodzie do 22, a najwyższa temperatura dziś na południu do 24 stopni. Tyle pan od pogody. Czas na pana od muzyki i naszą pierwszą część cyklu 3 na raz. Proszę się uważnie wsłuchać, bo tak jak wczoraj zapowiadałem, dziś trudniejsze zadanie. 71335. Tu i teraz SMS-owo szukamy czegoś, co łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. Z tym, że trudno, to żartowałem. Szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las. Chłopie latem pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci,

Ależ za oknem się porobiło zielono. No piękne. To od pana Tomka bardzo serdecznie gratulujemy takiego właśnie porannego obrotu sprawy. Po pierwszej nutce, po drugiej nutce, tak, należą się fanfary i oczywiście gratulacje. Bardzo serdecznie gratulujemy. No, zazieleniło się za oknami, zazieleniło się także w naszej skrzynce SMS-owej tu i teraz. Pozdrawiamy Pajęczno, Roztocze, pan Arek z Witkowa i Piaseczno też się kłania i pan Sławek z trasy z Kędzierzyna Koźla na trasie Opole-Piekary Śląskie. Pani Alina z Warmii, Bydgoszcz też na nas słuchu i pan Piotr Jagódka z Warszawy i pan Grzegorz Zabrze też pozdrawia. W Zgorzelcu 8 stopni to od pani Krystyny. Prawidłowe odpowiedzi. Na pierwszym miejscu dziś pan Darek z Warszawy. Dziś spójnikiem jest kolor zielony. Na miejscu drugim dziś pan Leszek w roli głównej kolor zielony i na trzecim miejscu brąz dla pana Tomka z Kulkowozu. Jest zielone. No to jak zielone, to oczywiście jedziemy. Prosta prościzna dziś była najprostsza z możliwych. Andrzej Dąbrowski, zielono mi. Daria Zawiałów, jeszcze w zielone gramy z repertuaru Wojciecha Młynarskiego. I przed chwileczką Anita Lipnicka, moje oczy są zielone. A więc wszystko się zgadza. Dziś odpowiedź prawidłowa, nadzieja. Ale należą się jeszcze wyróżnienia. To pierwsze, najważniejsze właściwie, te wszystkie do państwa, których wymieniłem, tych wszystkich, którym udało się szybciusieńko, prawidłowo odpowiedzieć i skojarzyć, traktując to jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. A pan Tomek dziś, no, po prostu zdeklasował wszystkich. Jeśli chodzi o wyróżnienie, to należy się jak najbardziej, jak te fanfary, oklaski czy owacje, nawet na stojąco. 13 minut pozostało do godziny 5. To wyróżnienie dla pana Tomka za odpowiedź po pierwszej nutce. Dziś wykonawcy o nazwisku trzyliterowym. Nowa Greta. To lubimy. Piątkowa piosenka dnia. Safari Song. No i z tym nagraniem będziemy się spotykać kilkukrotnie tej wiosny. A wiosna jeszcze przez miesiąc, więc jest szansa na fantastyczne budzenie. Tak przynajmniej sobie myślę. Na trójkowym budziku za 9 minut piąta. Dziś przez cały dzień spotykamy się z twórczością Zbigniewa Wodeckiego, wspominając artystę w pierwszą rocznicę śmierci. Trudno uwierzyć, że to już rok. Zbigniew Wodecki będzie towarzyszył nam dziś w Trójce przez cały dzień. Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry.